alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Cantiga de Desamor, a última peza presentada pola mítica banda Fuxan os Ventos. Unha cantiga con letra da poeta Marica Campo, colaboradora habitual do grupo, e a música a cargo de Xoán Fuertes. Ademais, hai que salientar a presenza do músico xaponés Shunyo Nemura nas ocarinas e o contrabaixista Simón García. Fuxan os Ventos, cantiga de desamor para abrir esta nova edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. E benvidas sexan as túas orellas unha semana máis a esta cita coas novidades discográficas da Galiza. Tamén repasaremos concertos e algunha novidade de fora. Todo iso para amosar especialmente a diversidade musical do noso país e premiar a quen tedes as orellas abertas. Será por Flores e a canción con que Uxía festexa 40 anos na música. Pablo Novoa na guitarra acústica, electrabarítono percusión, Sergio Tanus no cavaquiño e Santi Cribeiro no acordeón. A nova canción de Uxía chámase Será por flores. Cuas miñas cancións hacendo velas que sempre me guían como unha estrela. Revélome no tempo pétala a pétala, é libre a miña alma coa música nas veas. Será por flores, será por días, por todo que arde nas melodías. Será por vida, será por mares, por todo que levo nos meus cantares. Son o eco dun mundo antigo, o abrazo que que non está perdido. Espida frente ao mar a sementar arrolos. Teño a miña casa nos vosos ollos. Será por flores, será por días, por todo que arde nas melodías. Será por vida, será por mares, por todo que levo nos meus cantares. Será por flores, será por días, por todo que arde nas melodías. Será por vida, será por mares, por todo que levo nos meus cantares. Por todo que levo nos meus cantares. Por todo que levo nos meus cantares. Un nome imprescindível, ao igual que fuxan os ventos, danos a música. Uxía celebra 40 anos e vai iniciar esta xira o vindeiro domingo 16 no Auditorio de Galiza. Alí, no directo, vai estar acompañada por unha banda fantástica e tamén por convidadas especiais: Guadi Galego, A Pedreira, Tanxugueiras, Budiño, Xoao Afonso, Javier Ruibal, Quim Fariña e as súas irmáns, as mozas. Uxía, aproveito este programa, se me permitides, para compartir, para recuperar a primeira canción da que son consciente da voz de Uxía. Trátase dun álbum de 1988. Chamábase Ondas do Mar de Vigo. A mítica banda da zona do Porriño, Na Lúa, contaba neses momentos con Uxía como a voz principal. Tamén nesta canción, Alba, atopamos o portugués Fausto. Alba de Na Lúa, coas voces de Uxía e Fausto. Alfaias como uma donzela que o sol esperava, a lua emergendo de nácar e prata. do nácar e a prata. Encontrá-la, sentir o seu corpo no alto das ramas, e sei que outra noite hei voltar a mirá-la. Quería enviar un saúdo muy afectuoso a Pepe Cuña e o programa Ábrete de Orellas. Non sabedes o ben que nos fai que divulguedes a nosa música, que fagades que moita xente coñeza moitos grupos emerxentes e outros que xa levamos anos pues cantando na nosa lingua. Un bico moi grande, moi agradecido, todo o mellor para a nosa música, sobre todo. Un bico enorme. Estás escuchando Ábrete de Orellas. Arro, arro, arro. Estreliña Riscada, unha das cancións máis recollidas do último disco da banda da Loba, Lobismo. Están a presentar, chegan este venres 14 o Teatro Jofre de Ferrol. Deni Jures tamén está a presentar un novo traballo, como xa sabes, se escoitas habitualmente Ábrete de Orellas. O xoves 13, Feira, e o que van montar eles na Sala Capitol. A peza que abre este disco, Feira, chámase Aquí, Deni Jures. Primeiro momento sempre é o máis tenso. Cada vez que nos vemos eu non entendo, sigue sendo o mesmo. Si queres que te lo diga cantando, te lo diré. Cantando tome amores, cantando los olvide. Cantando los olvide, cantando los olvide. Si queres que te lo diga cantando, te lo diré. Mira como tocamos dende Este xoves 13 haberá feira coa Sala Capitol chea. Deni Jures presentan o seu novo disco e terá como convidadas a Fillas de Casandra, Juan de Dios, Ortiga, De Vacas e Anxo Pintos. Da gusto, a verdade, non só que as novas bandas galegas enchan salas, como neste caso a Sala Capitol, senón que compartan escenario e reivindiquen artistas xa consagrados ou artistas que sementaron un camiño para que fose máis fácil. Outro dos nomes interesantes do novo panorama galego é, índonos xa cara ao pop e ao rock, é o de Zabala. O novo adianto do seu segundo traballo chámase Neptuno. Recordaba cando non existía. Morría pola mañá, vivía noite de día. Con dúas lúas prendía, lo no alto ardía. Sopraba vela escondida, se tiraba chave cando non vía. Unha vez me dixo, oes, este barco vai a deriva. Despois de todo non estamos todos. Foron marchando os que prometían. Para sempre ata sempre, mentira. Corto pelo, madura. Gaña cartos, madura. Ten un neno, madura. Ti madura, pero non me digas que o teu meu non era unha puta locura. Condesa de Clímano, a arte seduce os tolos. Saber perder un luxo ao alcance só duns poucos. E hoxe xa son outras sen deixar de ser quen era. E andaba pensando que todo sucede sempre da mesma maneira. As veces pasa e te jodes, as veces pasa e te jodes, as veces pasa e te jodes. Pero te levantas e segues adiante, porque non queda neste mundo mutante máis sombra da que gardas ti cando todo se rompe. Neptuno, debaixo do océano hai un túno. El que tuvo, tuvo e o destruo aquí agora, neste momento, teu mundo. Cunha soa palabra, amor, se te das a volta non é Roma, é Mora. E non é que sexa republicana, é que non soporta raíñas cunha puta coroa. E ata arriba de todo busquei, e ata arriba de todo busquei. E me dixeron, perra, que fas en Chueca buscando aldeas. E a min me chaman atea, e a min me chaman vermella, que te quedas en bandeira de tanto saltar a lumeira. Pola tanxente, xente de frente, o crente Jorge Buxadé un tente. Un decéptico transformado en lego aniversario, un xoguete que rachas horas cando xa estás enganado. Para cando te das conta, levantan todos o brazo. E vas a votar e te jodes, e non vas a votar e te jodes, e volves a votar e te jodes. A causa-efecto funciona sempre como por rebote. Jude está en Gilead, dentro de pouco te máis eu, e Optimus Prime con bigote. Entre Ferrol e A Coruña, a banda Zabala, con Carla Romalde na voz e nas composicións Vítor Ledo. Neptuno é a nova canción que adianta o seu segundo disco, que sairá nas próximas semanas. E o que xa saiu é o terceiro disco do proxecto no que Nuno Pico, dende o seu anterior traballo, incluíu xa a María Grep e Clara Redondo. Estou a falar de Grande Amore. O título non ten complicación. Chámase 3. E este venres 14 en Ourense e o sábado 15 en Lugo teñen as primeiras datas de presentación de cancións como esta, Tempo Queimado, Grande Amore. Thank you. Ábrete de orellas a los diferentes estilos. Ábrete de orellas a música feita en Galiza. Ábrete de orellas a las novedades discográficas. Ábrete de orellas a las nosas axendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de orellas. Ábrete de orellas. Desesperadas, desesperadas. desesperadas. Ceviche so vivo, a banda viguesa, el audio de los seres queridos, probablemente recoñezas esta peza. Medidas desesperadas, un clásico do seu repertorio que chega xa os 20 anos. E por iso van a celebrar cun disco grabado en formato en directo, cancións regrabadas, en algunhas delas coa colaboración de invitados e invitadas de luxo, neste caso Jairo Zabala, de Pedro, na voz en unhas fantásticas guitarras. El audio los seres queridos, unha vez máis en Ábrete de Orellas, onde combinamos bandas consagradas, bandas cunha traxectoria xa máis que consolidada, con novidades. Unha delas é o primeiro álbum dunha banda compostelá chamada Ulex, o disco Lonxe de Ti. E a pasada fin de semana presentaron ao vivo o venres en Compostela e o sábado en Burela. Ulex, todo mundo contra min. Pero Todo mundo contra mí, unha das pezas do fresco disco de debut de Ulex, desde Compostela, lonxe de ti. As bandas galegas novas non só mesturan tradicional con electrónica, senón tamén tiran de guitarras. E de novo, un salto entre bandas novas e bandas veteranas. Daqui da Ría, a banda que xurdiu entre Nigrán e o Val Minor alo polo 2003, que fusionan ska, punk, reggae e unha actitude reivindicativa, teñen nova canción tamén. Chámase Lúa e ten videoclip. Esta semana en Aberto de Orellas, Lúa de Daqui da Ría. Sai a camiñar coa lúa, cos pés metidos na espuma, para que as súas pegadas pronto fuxan. Avanza sen facer ruido, por un camiño clandestino que a imaginación foi construindo. Aita lembra a terra entre as mans e as vaguas mollando seus xeollos do último golpe. Esta noite o mar ruxe feibe, pero ela non o escoita. Hoxe pensa só en desaparecer. Xogaban ca mentira establecida. Volve sentir las feridas que lle pendurou a vida. Hoxe doen máis que calquer día. Esta noite o mar ruxe feibe. Ela mira, ela escoita, ela sente o frío nos pés. Respira aire. Non che deixan ver cale o teu lugar e o teu papel. Respira e lembra que este inmenso puzzle sen final vai precisar da tua peza. Onde houve maquillaxe, agora quedan sombras da carraxe e faíscas que ainda arde. Esta noite o mar ruxe feibe, sentes a area baixo os pés, e semella que desta vez xa sabes o que tes que facer. Respira aire limpo e pecha os ollos e volve colle polvo. Lúa, a nova canción e novo videoclip da banda Daqui da Ría. É un dos referentes de Daqui da Ría e de calquera banda co compromiso social e político por diante es sin duda Fermín Muguruza, o fundador de bandas como Cortatu, Negurria, que unha traxectoria de grandes colaboracións, de proxectos propios, de documentais, moitas máis disciplinas artísticas. Fermín Muguruza vai estar o sábado 15 no Multiusos do SAR, algo máis que un simple concerto, xa que servirán para utilizar a música como ferramenta de expresión e cambio social. É o que comenta Fermín Muguruza sobre estes eventos, como os chama el. Espero que sexan especiais para todos, a través da música, o baile e a reivindicación. Un exercicio de memoria colectiva, unha celebración da vida e rexeitamento o fascismo. Unha cerimonia dos abrazos. Recuperamos do disco de Cortatu, La Línea del Frente, o tema que o titulaba Fermín Muguruza, o sábado 15, en Compostela. Contáctanos, ábrete de orellas, www.radioestereo.com. Pasado sábado pueden ver de nuevo en concierto o dúo Gran Poder en la sala guión de Pontedeume Sesión Vermú, y de nuevo este sábado tienen horario de Sesión Vermú. Será no Hogroove de Lugo o sábado 15, donde estarán Gran Poder con O Demo Benverte y otras canciones de sus discos Amuleto e PM, do Golf Whisky, lonxano xa no tempo, codo que non tocan xa ningunha. E o mesmo sábado 15, na sala guión de Pontedeume, estarán Ataque Escampe. Na noite brilha toda Disneylandia, prende-se a luz. edificios de residencias. La noche brillan como Julio Iglesias. Hotel vale más que una vida de trabajo. Tenemos que volver a quedar. No vivimos, no pasado. Hotel vale más que una vida de trabajo. Viaxamos a Miami, do disco último de Ataque Escampe Cabalgata. Este sábado 15 estarán no Guión Clube de Ponte de Ume. Moitos máis concertos a mesma noite, os Igmin en Cominsky, en Vigo, ou os concertos da Festa do Queixo de Arzúa toda a fin de semana, sábado e domingo. Mas xa chegamos ao final desta edición da Brete de Orellas e quixenlle facer un oco a outra peza do proxecto Gala e o Vídeo. Raúl Refri e Aida Tarrío das Tanxugueiras. O EP de 4 cancións xa está disponible nas plataformas digitais e esta canción que o fecha, Aluméame. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estardes aí unha semana máis ao outro lado de Ábrete de Orellas. Alumeame, lu niña, alumeame, lunar. Alumeame, lu niña, que me quiero ir deitar. Que me quiero ir deitar. Que eu xa vou.